ekkora egy bohóc vagy ember. Csak rád kell nézni, és dől belőled az értelem. Hasonlítasz egy csimpánzra. Úristen, akkor egy fogyatékos ember vagy, hogy az már nekem fáj. Produkálod magad a videóban, mint egy 5 éves. Ádámot nem lehet kedvelni, hanem talán valaki mégis, az sajnos csak agyhalott birka lehet. Irritáló pofájú geci. Ó, verjem, ki ez a ratyi halmaz? Kiszit szajú szólj szád a te szejpe? Szerintem ne erőltest. Fogalmam sincs, ki vagy, egy videót sem láttam, de a stílusod kritikán aluni. Hogy nézel, ói, te majomfej? Hát ez szar, ment a dislike. Hallod? Inkább fogd be a pofát, te idióta. 2 hernyót elemezd, ami a szemöldököt helyett figyel. Nevetős fej. Megkereslek élőben, és lekeverek egy pofont. Ha 2-vel több IQ-d lenne, lehetnél virágcserép. Miért kattintok rá ilyen videóra? XDDD. Tirpak Mogyi Puttony. Többet érne, ha visszamennél kapálni. Igazi seggfej vagy, és még úgy is beszélsz. Mi ez a gyerekes, undorító, erőltetett nyávogás? Szerintem most be lehet fejezni ezt az alpári poénkodást, mert vicces sem vagy, meg okos sem. Nevetséges az egész gondolkodásmódod. Búzacsíra vagy. Te egy világi nagy veréb vagy. Szarjál gexit sugárba. Elpirulós fej. Te szánalmas szardarab. Ez az Ádám gyerekét beképzelt nő. Hülye vagy, fiam. Neked nagyon nincs rendben valami a toronyban. Gusztustalan a stílusod. Szemöldök fej azt hiszi, megmondja a dolgokat. Aludj erre, Ádámka. Te egy senki vagy, drága embertársam. Ádám, te egy ritka japán váza vagy. Semmi, azaz nulla alázat. Azt hiszed, hogy te szartod a spanyol viaszt. Ezzel a videóval azt bizonyítod, hogy mekkora gyökér vagy. Ádám, te akkor egy paraszt vagy, hogy a családneved is jobbágy. Takarodjál, és tanulj meg értelmesen beszélni, utána kritizálhatsz másokat. Az alpári stílusod jellemez téged, és megmutatja, milyen visszamaradott vagy. Te minden videóban lejáratod magad. Te jó nagy gyöker lettél. Te is egy olyan szerencsétlen fasz vagy, aki nagy okosnak szeretne látszani. Miközben a tudásod egyenlő 13 éves kislányéval. Szerintem hagyjátok abba a videótartalmak készítését, és ne is tegyetek fel többet. Szar az összes. Fókusz csau porcol. Kurvára nem ismernek. Most láttalak először, és utoljára. Egy beképzelt, primitív senki vagy. Nem kell ide YouTube-ra. Hát, Ádámkám, te tényleg egy full retardált ember vagy. Már ne haragudj. Ez a csatorna hogyan létezhet? Ez a csávó artikulálni és kommunikálni is nehezen tud. Láttam egy-két korábbi videóit, és ott se érthető, mit mondanak. Ez a mai világ. Nehezen megy a kommunikáció. Buta is vagy? Csinálj egy ilyen csatornát, és vannak páran, akik még talán kíváncsiak is rá. Egészen bámulatos, micsoda egy trokhár, rossz indulatú, önelégült némand vagy. A metál nevében megbélyegezlek, buzina. Röviden, idióta vagy, bazd meg. Hosszabban. Az értelmezési készséged egyenlő a nullával, te szerencsétlen. Fú, te. Olyan vagy, mint a TV2 vagy az M1. Kiforgatod az egészet, hogy értelmesnek tűnj. Nem jöld be. Egy igazi gyökér vagy? Te jó hülye vagy, bazd meg. Te vagy hülyeség. Te hoztad létre ezt a hülyék videóját. Nem tudom, hogy olvasod a kommenteket. Ha igen, van egy építő jellegű kritikám. Borzasztóan zavaró, hogy nyávokba beszélsz. Nem tudom, hogy ez csak a videóidra felvett szokás, vagy mindig így beszélsz. Szerintem ez nagyon gyerekes, és mindenképpen nem férfias. Hagyd már abba, haver! Húzzál kifelé te is külföldre dolgozni. Van ennek az embernek munka ideje? Az a munkája, hogy dumál. Ez munka. Mondjuk én is pofázok, de közben leszállítok ezt-azt. Nem értem azt, hogy lehet munka a pofázás. Magyar filmeket fikázni sem munka. Az, hogy a magyar filmek szarok, az gránitté. Jó egy nyomorék, szerencsétlen lúzer vagy, gyermekem. Inkább szedd össze magad, aztán menj, dolgozz, vagy csinálj értelmes dolgokat. A tétlenség minden rossznak a kútfeje. De te még egy gonosz, rossz indulatú idióta is vagy. Ha a szem körül valakinek befeketedik a bőre, az mindig rendszeres drogfogyasztásra utal. Sajnálom azt az embert, mert brutális módon szenved a saját testében. Undorítóan kevés vagy. Látszik az arcmimikádon, a szemeden, hallatszik a dialektusodon. Szeretném látni egyszer, hogy magadból kivetkőzve megszégyen. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room.